Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'd. Naam, leo kuwa na ratiba ya al-akhi Sheikh Abdul Rahman Shafi'i al-Mahdi, lakini amepata mwaliko sehemu, sasa amechelewa kurejea. Mada shika hiyo muda kwa ajili ya kunasihiana maneno machache kabla ya kuingia katika sala ya Isha. Yakulu nabii sallallahu alayhi wa sallam, buniya al-islamu ala khamsin, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, wa iqami as-salah, wa ita'i az-zakah, wa sawm ramadan, wal hajju al-bayt man istata'a ilayhi sabila, au kama qala alayhi as-salatu was-salam. Hadithi hii ambayo ni muttafaqun alayhi, ikisimuliwa na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, mfano wake maneno haya yamo katika hadithi maarufu, hadithi ya Jibril. Naye vile vile hadithi hii inasimuliwa naye Abdullah ibn Umar, ambaye yeye alimsikia baba yake Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, ambaye Umar yeye alikuwepo katika tukio wakati likitokea katika hadithi ya Jibril. Isema, bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam itala alayna rajulun, zama sisi tulipokuwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi ghafla akatokea bwana mmoja. Huyu bwana shadidu sawadi shari wa shadidu bayadhi thawb au thiyab, ikiwa na mavazi meupe mno, na hivyo hivyo ikiwa na nywele nyeusi mno. La yura alayhi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahadun, yeye katika hali yake aliyokuwa naye alikuwa haonekani kuwa na alama ya safari, kwamba huyo ni msafiri, wala hakuna yoyote katika sisi tuliokuwa pale aliyemfahamu yule bwana. Yule bwana akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fa asna rukubataihi ila rukubataihi fawadaa kaffaihi ala fakhdhaihi, akaegesha magoti yake mbele ya magoti ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na kisha akaweka viganja vyake juu ya mapaja yake mwenyewe yule bwana. Thumma qala ya Muhammad akhbirni anil islam, kisha akasema, ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nifahamishe na nielezee kuhusu Uislamu. Uislamu ni nini? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Uislam ni kushuhudilia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na hivyo hivyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah, na kudumisha sala na kutoa zaka na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuhiji kwa mwenye uwezo wa kufanya hivyo aishike waiendee hiyo njia. Hadithi hizi au tamko hili, kama kala sallallahu alaihi wasallam alilotangulia, ndiyo mihimili yale ambayo alulama akitumia kwamba arkanul islam khamsa, kama nguzo za Uislamu ziko tano, na zile nguzo za Uislamu ambazo mwenye kuzisimamisha nguzo hizo ndo amesimamisha lile jengo la Uislamu ziko tano, ambayo ya kwanza ni shahada, ambayo alfaslu baina alislam wal kufr, kwamba hii ndiyo kipambanuzi kwa mtu ambaye atashuhudilia kwa moyo na kubainisha kwa ulimi ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, basi huyu anakuwa ameingia katika Uislamu. Wa anna Muhammadan rasulullah, kwa ameingia katika Uislamu. Kisha baada ya kuwa ameingia katika Uislamu, akadumisha swala, akatoa zaka, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ikipata uwezo kwenda kuhiji katika mji wa Maka. Kwa maana hiyo sisi Waislamu, na maana nguzo zote hizi tuko nazo alhamdulillah kwa taufiki ya Allah, tunazitekeleza. Na sasa hivi tunavyozungumza tumo katika mwezi wa kutekeleza hii nguzo ya nne ya somo Ramadhani, ambayo nayo kama yenyewe inavyojitegemea ina maelezo yake, na hivyo hivyo ina dalili zake kede kede ambazo zinafafanua na kuelezea yale ambayo yanayopasa na yale ambayo yanatimiza jambo la saum. Wajazahumullahu khaira alulama washuyukhi wadduati wa talabati alilm, ambao wanasimama kuelezea kila siku na kila mwaka na kila siku kuhusu saum Ramadhani. Hivyo hivyo nguzo ya tatu ni nguzo ya zakatul mal. Nguzo ya zakatul mal ambayo hii ni nguzo ya tatu baada ya sala. Katika nguzo tano, nguzo ya tatu ni nguzo ya zaka. Sheikh ameingia hapa. Sasa niendelee au tumje Sheikh Shafi, lakini muda wenyewe umekwenda. Utanuia radhi, maana zimebaki dakika tano. Sasa dakika tano hizi inshallah sasa bado upo na uwanja huu. Sheikh Shafi ni wa kwako, uwanja huu ni wa kwako. Taendelea katika kesho na kesho kutwa mpaka siku ya Ijumaa, utakao upanda katika mimbar inshallah ya khutba. Baada hapo insha utakuwa, baada ya khutba utakuwa umekamilisha ziara yako inshallah. Naam, zakatul mal, ambapo uwajibu wa kutoa zaka na ulazima wa kutoa zaka, miongoni mwa dalili zake ni hadithi hizi mbili, kwa sababu ni rukun min arkanil Islam, ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Hapo zaka ilokuwepo ni yule ambaye kutoa kama alivyoelezea Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi sahihain, lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, pindi ambapo Mtume sallama alipomtuma Muadh kwenda katika miji ya Yemen, hali ya kuwa ni da'ian wa qadhian wa mualliman wa murshidan, kwenda kuwafundisha watu dini, akamwambia antakuna awwala ma tad'uhum an yuwahhidu Allah ta'ala, iwe lile la mwanzo ambalo utakaowalingania wewe ni lile la kuja kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidhalika, na ikiwa wao watakutii katika hilo, kwamba maana kwamba wataingia katika shahada an la ilaha illa Allah anna Muhammadar Rasulullah, basi wafahamisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia wao swala kila siku swala tano, na ikiwa watatii katika hilo wafahamishe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia kwamba wao zakatul mal tuakhadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, mali hiyo ya zaka huchukuliwa kutoka kwa wale wenye uwezo miongoni mwao, al aghniya minhum, wenye uwezo miongoni mwao, ambao si kwamba wenye kuwa matajiri kama vile tunavyosema wenye matajiri la, bali ni wale wenye uwezo ya kutoa zaka. Faturaddu ila fuqaraihim, kisha hiyo mali iliyochukuliwa kwa hao wenye uwezo waliofikia vigezo wa kutoa zaka, ikishachukuliwa urudishwa au ugawanywa kwa wale wahitaji, yani mafakiri miongoni mwao. Kisha akamtahadharisha akamwambia, iyaka wa karaima amwalihim, jihadhari na zile mali zao zilizokuwa bora zaidi katika ukusanyaji wa zaka. Almuhimu, hadithi hii nayo inaonesha uwajibu wa watu wenye uwezo kutoa zaka. Sa ili mtu atoe zaka, vigezo vyake ni vipi? Kwamba huyu ili ahesabike kwamba yeye ana ulazima na uwajibu wa kutoa zaka, kwamba kwanza kabisa ni ule Uislamu wake, mtu anapokuwa Muislamu kisha akawa na niswabu, yani ile mali yake imefikia kiwango cha kutoa zaka, ndio niswabu, kiwango maalum. Mtu anapomiliki mali hiyo, basi kwa mali hii yeye itakuwa ni wajibu kwake yeye kutoa zaka. Baada ya kutimia ni swabu ambapo leo hii katika hii zakatul mal, zaka ya mali ni swabu takriban milioni nane. Kiba milioni nane, kwa mtu amemiliki milioni nane, basi huyu inalazimika yeye au inakuwa tayari ameingia kuwa na kigezo cha kutoa zaka. Na maana cha kwanza Uislamu, cha pili kumiliki ile pesa, kumiliki ile mali. Kisha tamamu au daurani alhaul, hii milioni nane takriban, yani maana takriban inaweza ikawa imezidi kidogo ikapungua kidogo, iwe imepitukiwa na mwaka. Yani leo amepata hiyo pesa kwa njia za halali ambazo yuko nazo, amezipata ile pesa, unatakiwa tena mwakani siku kama ya leo, kwa maana kwa mwezi muandamo, kwa mwezi muandamo, yani kwa kalenda ya mwezi muandamo, kama leo itakuwa ile mali kama ipo imezungukiwa na mwaka, basi itapasa mali hiyo aitolee zaka. Itapasa mali hiyo aitolee zaka. Ina maana itakuwa vigezo sasa vimetimia kwamba ni Muislamu kiwango, alafu kile kiwango kile ambacho alichokipata mwaka wa jana kikaa imezunguka na mwaka umezunguka, ulipofika mwaka kile kiwango kiendelea kuwepo, basi tayari masharti yametimia. Fa alaihi ikhraju zaka, ni wajibu wake kutoa zaka. Ina masharti na vigezo na kumetimia, ambapo kawaida zaka yake inakuwa takriban ni asilimia mbili na nusu. Zaka yake ni asilimia mbili na nusu ndio zaka, ama kwa hesabu zetu za kawaida tu. Mnajua nyewe na mambo ya mathematics yale kwa shida. Ina maana hiyo mali ukaigawa katika 40, ina maana ile milioni nane ukagawanya kwa ngapi? Kwa 40. Lile jibu lake ile sawasawa yake ile, basi hiyo ndio zaka ambayo itampasa afanye nini? Itampasa atoe. Si tumefahamiana hapo? Kwa maana milioni nane gawa kwa 40 sawasawa ngapi? Sawasawa laki mbili. Kigawa kwa milioni nane, kigawa kwa 40 sawasawa laki mbili, kwa maana hii laki mbili ndiyo zaka itakayotoe. Kwa maana kwamba ile mali kila itakapoendelea kukua, tujalie mwaka wa jana alikuwa na milioni hizi nane, kisha mpaka inafika mwaka huu zimekuwa 10 au 9 au 8 na nusu au 20 au kwenda juu, basi ikifika muda wake ukitimiza mwaka inagawanya kwa 40. Ile sawasawa yake ndio zaka ambayo atakayoya ifanye nini? Aitoe. Msingi ameanza huo, lakini amefikia billions of shillings, tunafanya nini? Ikifika mwaka atagawa kwa 40, sawasawa yake ndio zaka ambayo itampasa aitoe zaka hiyo. Si tumefahamiana hapo? Tuko pamoja katika zaka. Hii ni zaka, zakatul amwal. Hii ni zaka ya mali, au kama wanazosema katika lugha nyingine urudhi tijara, huitwa kama mali ya biashara, ambayo ni kinyume na zaka ya mazao na vile vile kinyume na zaka ya mifugo, ambayo hizi insha Allahu taala tukipata fursa katika kumi letu la mwisho, ile muda kabla ya asubuhi, tutakuja na tutajaribu kufafanua kwa kiasi zakatul almawash, zaka ya mifugo na zaka ya nini, ya nafaka, lakini tunazungumza zakatul amwal. Kwa maana hiyo basi, hizi milioni nane ikawa bwana amezichukua amezitia katika biashara, anafanya shughuli fulani kadha na kadha, sawa. Sisi ikifika ule mwaka tutaangalia ile stoki yake, vile vitu ambavyo yuko navyo mkononi anavyouza, pamoja na zile pesa zake alizokuwa nazo katika akaunti zake. Ana akaunti mbili tatu, ana pesa, kuna shilingi 50,000 iko ndani ya Tigo pesa, iko Airtel Money, iko Voda Mpesa, sijui kwa zile zote kule kama 25,000, 70,000, 200,000, zote zitajumlishwa hivi na ile bidhaa anaiuza yake. Baada ya kujumlishwa, inaangaliwa, je, imetimia ile niswabu ambayo alikuwa nayo siku ile alipopata ile pesa, ima alipewa ile pesa au mwenye alifanya aliuza kiwanja chake huko Goba au kadha. Je, bado ipo ile hela? Tukakuta kama baada ya kujumlisha tumekuta ni milioni tano. lakini mwaka tayari. Kwa leo hapa kigezo au sharti limeporomoka, hatotoa zaka kwa sababu ile pesa imepungua kutoka katika kile kiwango chake kinachotakikana. Tutasubiria tena mwaka mwingine, tukuta mwaka mwingine tena imeenda kuwa na milioni 4, hato au ikipanda atatoa, atawajibika. Sasa hapa kwa kukamilisha, je, ikawa sasa zile pesa alipata, alikuwa na milioni 8 akafanya biashara ndani ya mwaka mmoja akapata zile milioni 20. Katika zile milioni 20 kingine sasa akachukua akanunua gari yake kutembelea, zingine akachukua akanunua guta, maguta haya akakodisha vijana, si tumefahamiana? Ingine akanunua kiwanja Kigamboni. Tunakuja tunaangalia sasa, sisi tunaangalia ile ardhi tijara, kile kiwanja cha nini, wa kiwanja najiandaa nikipata uwezo nijenge kile, atutoki hesabu. Gari ya kutembelea ambayo ameinunua ile atutoi hesabu. Amenunua maguta haya au vikeri hivi, amewapa vijana wanamletea hesabu, hivi vikeri hivi na ya maguta hatohesabika. Tunaangalia vile vilivyochumwa na hizi gari au haya maguta, imechumwa kitu gani. Kikiwa kipo pale pale katika kiwango au kimezidi zaidi, ndio kile ambacho tutakihesabu. Si tunafahamiana? Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fi sahihaini, laisa ala muslim ala farasihi sadaqa, siwajibu kutoa kwa muislamu, kwa muislamu mtolea zaka farasi wake yule anayemtumia katika matumizi yake ya kawaida au matumizi yake ya kuchuma. Ina maana mtu ana magari, zaka haiwezi ikaja ikahesabu yale magari ambayo yanapeleka mizigo mikoani au nchi za nje, bali zaka inasubiri kile kinachotolewa. Ina maana ukipeleka gari, ina maana kuna ujira unapata dola kadhaa na kadhaa, hizo ukazopata hizo ndio zitahesabiwa na zaka. Almuhimu, mlango ni mrefu, lakini nimeamua kugusia katika alal ujala katika wakati tulokuwa nao, na kuondoa ile dhana kusema kwamba zaka ni kwa matajiri, kwa sababu kuna watu leo mtu anaweza kamiliki milioni 10 katika wakati wa leo, na alo simjua kama yuko vile vile katika hali yake yote toka mwaka jana mpaka leo, ana milioni 10-15 aendelea shughuli zake. Sisi tumefahamiana, lakini kwa mtazamo wetu wa Kiswahili tunamwona kwamba huyu sio tajiri, kwa sababu tunatumia lugha ya tajiri. Ukisema tuwahesabu wewe matajiri hapa, yeye hawezi kuinuka hata siku moja. Jamaa matajiri wasimame. Sasa mtu ana milioni 15, sio tajiri. Lakini kumbe katika zaka huyu ana uwajibu wa kufanya nini? Wa kutoa zaka. Kwa hiyo zaka ni kwa mwenye uwezo, sio kwa tajiri. Najua hivi Kiswahili hivi huwa vina wakati mwingine vinatugonganisha katika lugha za kisheria. Kuna moja tumeikuta ya mambo ya udhu. Tukisoma kitabu Tahara tunapata shida kwenye kutia udhu. Kutia udhu kunaleta shida, kwamba mtu anapotengukwa na udhu inampasa akatawaze. Mtu anapotengukwa na udhu inatakiwa akafanya nini? Akatawaze. Sasa mara nyingi udhu wetu sio unatenguka, labda mambo ya gesi haya na hivi na kadha, sawa, kwa umetoka umefusa una kadha, sawa, karamakumullah. Sasa mtu anapotengukwa na udhu akatawaze, alafu kule nyumbani anaambiwa, we Juma, mdogo wako kashamaliza kujisaidia hapo, mchukue kamtawazishe. Huyu mdogo wako anaenda kumtawazisha na kufanya nini? Kashamaliza kujisaidia haja kubwa, anaenda kumtawazisha. Anaenda kufanya nini wewe? Sheikh Salum, anaenda kufanya nini? Mama anaenda kumuosha akishamaliza kujisaidia. Alafu kija kuambiwa katika ukisikia maulama na mashekhe wanasema mtu akitengukwa na udhu aende akatawaze. Inakuwa jinajenga nini? Ndio maana misururu inakuwa mirefu vioni. Misururu imekuwa mirefu vioni vya misikiti, kwa sababu kwamba ukitengukwa na udhu uende ukatawaze. Sasa mtu anajua, ah, kwa sababu ni gesi lile sha nini, kwa niende kule nikajisafishe, nikishajisafisha alafu ndo nitoke nije ntie udhu. Kumbe ukitengukwa na udhu uende ukatie udhu. Simefahamiana? So ukatawaze ya Kiswahili ya kwenu, ukatawaze ukatie udhu ule katika viungo. Umeona mgogoro unapotokea hivi? Sababu gani tumejazana? Kila swala tunajazana tu kule vyumba vidogo, msuru mrefu uona fitanili. Tukiulizana tutagombana, tutapigana ngumi tu kule. Wewe huku unafata nini? Kumbe huyu anaenda kutawaza. Sasa hii ndio hii mfano wake kwamba zaka ni kwa matajiri. Sasa yule mwenye milioni 20 kwa mtazamo wa kikawaida huyu si tajiri. Kwa leke ambu zaka, hamesimu bwana, hii matajiri bwana. Kuna matajiri fulani, hata, sasa sisi watu kawaida bwana. Kumbe huyu anawajibika kutoa zaka. Almuhimu, tuishi hapa tuliposema kwamba mlango huu utakuja kuelezea katika siku zinazofuata insha Allah taala, Allah kituwafikisha.